dominicano soy. Sé mis raíces, nada más olvidarme. Tengo una tierra tan linda y tan grande que me nació la gracia de Dios. Dominicano soy. Το φετινό Πάσχα βιώνουμε με νέα κατάνοιξη. Μια άσκηση αναστοχασμού για την απελευθέρωση εκ της δουλείας του αλωτρίου, όπως λέει ο ψαλμός. Dominicano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικές μου προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις. Μπούρδες. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικές μου προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις. Εδώ Ελληνοφρένεια, χρόνια σας πολλά. Είμαστε live, ζωντάνοι όπως λέμε, από τα παραπολιτικά, από το ραδιόφωνο 2-11-10-80-8-80. Το λέω από την αρχή για να επικοινωνήσετε μέσα. Και radio@paraPolitica.gr, το mail του σταθμού και αυτή την ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε μετά το τετραήμερο που είχαμε off. Δεν ήμασταν εδώ από Μεγάλη Παρασκευή ως και χτες. Και ξεκινήσαμε με τα εσώψυχα, τα εσωτερικά που μας δήλωσε ότι κάνει τις αναθεωρήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς πιστεύουμε ότι τις κάνει και ας λέει ο μπαμπάς Μητσοτάκη ότι όλα αυτά είναι μπούρδες. Δεν είναι καθόλου μπούρδες. Το θέμα που απασχόλησε το τετραήμερο που πέρασε ήταν βέβαια τα αρνιά, η απαγόρευση κυκλοφορίας, οι πανέμορφες πόλεις, δεν κυκλοφορούσε τίποτα παρά μόνο πεζή. Πραγματικά πολύ ωραίες στιγμές, αν εξαιρέσουμε όλο το βαρύ το υπόλοιπο με τον ιό. Το μεγάλο θέμα ήταν το σκόιλε Λυκίκου. Τι είναι όλα αυτά τώρα, κινέζικα, για όσους δεν έχετε social media. Στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Εργασίας και μπαίνουν μέσα επιδοτούμενα οι επιστήμονες για να μάθουν κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη γνωρίζουν, κάποιοι βρήκανε κάποια, όχι ακριβώς μαργαριτάρια, συνταξίες. Και μάλλον αποδίδεται όλο αυτό στην απευθείας μετάφραση που έχει κάνει το Google Translate. Είναι μια εφαρμογή εκεί του Google. Αν δεν ξέρετε ούτε αυτό, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, αλλά πρέπει να ξέρετε τα βασικά. Λοιπόν, εκεί διαβάζει κανείς, πρόκειται για ένα σκάνδαλο, γιατί αυτό έχει επιδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο με κάτι εκατομμύρια, σχεδόν 200 εκατομμύρια, 190 αν δεν κάνω λάθος. Και διαβάζει εκεί, για παράδειγμα, όποιος μπαίνει να επιμορφωθεί, να τηλεκαταρτιστεί. Διαβάζουμε. Οι μαθητές με λίμωξη ή απικίες από πολυανθεκλίκ, μικροοργανισμοί, η σύνταξη και ό,τι σας διαβάζουν είναι όπως το λέει εκεί. Μικροοργανισμοί είναι οι μόνες πηγές διασποράς χωριστές μικροοργανισμοί με ενδιάμεσους. Τους επαγγελματίες αναζήτησης, τις επιμολυσμένες άψυχες διακρίσεις, τους εμφάν. Αυτά όλα τα γράφει εκεί και πρέπει τώρα να διαλέξει ένα από τα τρία κάποιους για να τηλεκαταρτιστεί. Πιο κάτω λέει σκόιλ. Σκόιλ ή σκύλ, με ομικρόν γιώτα σκόιλ το λέμε όλοι, ελικικού, προσθέσεις και ελέγχου λιμόχθηκαν. Όλα αυτά είναι, δεν είναι κινέζικα, είναι αυτά που έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες και μπαίνουν μέσα λόγω καραντίνας οι επιστήμονες να τηλεκαταρτιστούν. Και ένα άλλο έτσι πολύ ωραίο, όλα αυτά θα μας βοηθήσουν, γι' αυτό τα λέω τώρα, θα τα χρησιμοποιήσουμε εδώ στην εκπομπή, πρέπει να τα ξέρετε. Σκοπός Μέτζη του Νεούκτη. Έτσι το λέει. Τι εννοεί ο ποιητής, κανείς δεν έχει καταλάβει. Αυτό βρίσκεται στον εσωτερικό κανονισμό πρόληψης, δείκτες ελέγχου λοιμώξης σε μονάδες υγείας. Επιτήρηση λοιμώξης σε χώρες, παροχές, υπηρεσίες υγείας. Όλα μαζί, άλλα αντάλλων. Βάλανε κάποιον εκεί, τα μετέφρασε όπως ήταν στα αγγλικά, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς. Τώρα τι είναι ο Μέτζης του Νεόκτη, κανείς δεν έχει καταλάβει. Ούτε και το σκόιλ Λυκίκου. Καλύτερα, γιατί και την υψηλή τέχνη κανείς δεν την καταλαβαίνει. Γιατί αν την καταλάβαινε, όπως έλεγε και ο Ηλιόπουλος, θα ήταν τσιφτετέλη. Οπότε ο Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης, που όλοι τον καταλαβαίνουμε τώρα που κάνει και τις αναθεωρήσεις του, είχε μιλήσει στην αρχή στα πρώτα του διαγγέλματα του κορονοϊού για αυτήν ακριβώς την τηλεκατάρτιση. Συμπολίτες μου, νέα μορφή παίρνει και το σύνολο του δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίες του ψηφιοποιούνται και απλώνονται για να εξυπηρετούν πιο εύκολα και πιο σύντομα τον πολίτη. Το gov.gr έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αποδείχθηκε, για παράδειγμα, πως το κράτος πρέπει πρωτίστως να αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά του και πως όταν το κράτος δεν γίνεται λάφυρο της εξουσίας, τότε μετατρέπεται σε αληθινή πολιτεία που αναθέτει την ευθύνη των κρίσιμων τομέων στους πιο άξιους. Στους πιο άξιους. στους πιο άξιους. Και 85.000 επιστήμονες δήλωσαν συμμετοχή σε προγράμματα αμοιβόμενης τηλεκατάρτισης. Για να μάθουν τι είναι το μετζί του νεόκτη, που δεν θα μάθουν δηλαδή, το σκόιλ ελικίκου και τα άλλα τα ημικινέζικα, ημιελληνικά, ακατανόητα, ακατάληπτα και διάφορα άλλα. Στους πιο άξιους λοιπόν, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουν αναθέσει σχετικές υπηρεσίες. Απεδείχθη, αν μπείτε και διαβάσετε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι όντως οι πιο άξιοι. Όλο αυτό, επειδή ο κόσμος κάθεται στα σπίτια και είναι εξοικειωμένοι όλοι πια με μια κάμερα που έχουν στο κινητό και βάζουν και γράφουν, ένας Θεούλης το έκανε βιντεάκι να σατιρίσει λίγο το σκόιλ ελικίκου του ελληνικού κράτους. Στο σημερινό μας μάθημα θα μάθουμε πώς να αλλάζουμε το wallpaper του κομπιούτερ μας και πώς να συνδεόμαστε στο ίντερνετ. Έχετε έτοιμα τα βάουτσέρ σας και ξεκινάμε. Για να αλλάξετε το wallpaper στο κομπιούτερ σας, ανοίγετε το κομπιούτερ σας, περιμένετε και όταν έχουν ξεκινήσει τα Windows, κάντε δεξί κλικ στο πράσινο και μετά πάτε στα Display Settings. Θα δείτε ότι έχει και άλλα settings αυτό το παράθυρο, αλλά τα άλλα δεν σας ενδιαφέρουν. Επιλέγετε wallpaper από αυτή τη λίστα και πατάτε OK. Και έτσι αλλάζετε wallpaper στο κομπιούτερ σας. Το δε, επειδή δεν το βλέπετε, υπάρχει βιντεάκι στο YouTube, το δε άνοιγμα του κομπιούτερ άνοιξε στα Windows 95, γιατί όλα αυτά είναι με όρους δεκαετίας 90 και ίσως λίγο πιο πριν. Ενέπνευσε όλο αυτό με την τηλεκατάρτιση και την μεγάλη απάτη, που είναι και εξαφανισμένη από τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα. Ενέπνευσε και τραγούδια. Με στους βουρβούς 7 βαραβά, με τζι του νεούκτη για βαραλούλου βουρδα μου. Τραλαραλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα Για να συνδεθείτε στο ίντερνετ χρειάζεστε ένα μόντεμ. Το μόντεμ μπορεί να είναι εξωτερικό, όπως αυτό εδώ, ή εσωτερικό. Εγώ επειδή έχω λάπτοπ, έχω από αυτά τα καινούρια, τα PCMCI. Πάτε στον υπολογιστή σας και με το ποντίκι βρείτε στο πράσινο μια εικόνα ενός τηλεφώνου που από κάτω λέει Dial-Up. Κάντε διπλό κλικ πάνω του και στο παράθυρο που θα σας ανοίξει πατάτε το Connect. Θα ακουστεί ένας τρομακτικός ήχος από το μόντεμ σας, αλλά μην τρομάξετε. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει. Τώρα που σταμάτησε, να ξέρετε ότι είστε ήδη στο μαγικό κόσμο του ίντερνετ. Αυτά ήταν μόνο λίγα από τα πράγματα που θα μάθετε στα μαθήματά μας εδώ, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το υπόλοιπο του 2020 με σιγουριά και βεβαιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Έχει πάρει και το ύφος του καθηγητή που λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι 30 χρόνια πίσω αυτός ο Θεούλης. Κυκλοφόρησε προχθές αυτό το βίντεο. Από χθες το βράδυ έχει βγάλει και ένα δεύτερο. Γεια σας. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μάθημα του ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για τους πληττόμενους επιστημονικούς κλάδους της χώρας από τον κορονοϊό. Με την κρίση του κορονοϊού είναι πιο σημαντική η καθαριότητα για να μην λοιμωχθείτε. Στο σημερινό μάθημα θα μάθετε πώς να καθαρίζετε το ποντίκι και το CD-ROM του κομπιούτερ σας, αν είναι multimedia το κομπιούτερ σας. Έχετε έτοιμα τα βάουτσερ σας και ξεκινάμε. Για να καθαρίσετε το ποντίκι σας, κλείνετε το κομπιούτερ σας. Προσοχή! Μην κλείσετε το κομπιούτερ σας από το κουμπί, αλλά πρέπει να κάνετε shutdown πρώτα. Αφού κλείσετε το κομπιούτερ σας, βγάζετε το ποντίκι από πίσω από το κομπιούτερ σας και το γυρνάτε ανάποδα. Θα δείτε ότι έχει μία μπάλα από κάτω και ένα στεφάνι. Γυρνάτε το στεφάνι προς τα αριστερά και βγάζετε την μπάλα. Παίρνετε μια μπατονέτα από αυτή που καθαρίζετε τα αυτιά σας με λίγο ενόπνευμα και καθαρίζετε κάτι ρόδες που έχει μέσα εκεί. Μετά ξαναβάζετε την μπάλα στη θέση της και την ασφάλεια πολύ προσεκτικά με το στεφάνι. Τώρα έχετε καθαρό ποντίκι. Κουλικίτακα! Κουλικίτακα! Κουλικίτακα! Κουλικίτακα! Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας, θέλω να σας πω ότι είμαι πραγματικά αισιόδοξος. Δεν είναι μόνο ο Μπογδάνος. Πραγματικά αισιόδοξος. Όλοι είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι, επειδή ακριβώς υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιμόνι, ο μεγάλος τιμονιέρης, και η Νέα Δημοκρατία επίσης και αυτή στο τιμόνι της χώρας. Τα είπα αυτά σε κανάλι. Ο συνάδελφος που προλαλεί σας συνάδελφος και μίλησε και για κάποιο φως. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας, θέλω να σας πω ότι είμαι πραγματικά αισιόδοξος. Μπράβο! Πιστεύω ότι η κρίση του κορονοϊού θα είναι η αρχή της μεγάλης μας εθνικής ανάκαμψης, που θα κρατήσει χρόνια, θα αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες, θα καταργήσει διαχωριστικές και επιτέλους θα μας δώσει ξανά τη θέση που αξίζει η πατρίδα στο φως. Και επιτέλους θα μας δώσει ξανά τη θέση που αξίζει η πατρίδα στο φως. Μας κόψαν απόψε το φως, δεν θα έχει τη δει ευτυχώς. Δεν θα έχει τη δει ευτυχώς, μας κόψαν απόψε το φως. Και επιτέλους θα μας δώσει ξανά τη θέση που αξίζει η πατρίδα στο φως. Αυτό το φως, πολύ το περιμένουμε το φως, και εδώ μια διαφορετική άποψη για το τι ακριβώς σημαίνει ο κορονοϊός για όλο τον πλανήτη. Είναι πένθος, είναι καταστροφή της οικονομίας, της παγκόσμιας, των μεγάλων χωρών και. Εδώ είναι κίνηση για φως. Σύμφωνα πάντα με τον προλαλήσαντα, τον συνάδελφο. Αυτό το φως όμως μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή, διότι όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε συνέντευξη και ο Αλέξης Τσίπρας μες στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μόνο εμείς ασχολιόμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα από ό,τι φαίνεται, και ο ίδιος βέβαια. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν κατάλαβε τι παίζει ακριβώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν κάνει την εσωτερική ανασυγκρότησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι εύκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να ξεμπερδέψει με την αριστερά, με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εύκολο να ξεμπερδέψει με τις προοδευτικές δυνάμεις, ναι, με τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου. Κουλίκι τα κατή, κουλίκι τα κατά. Μου είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο να διαβάζω ότι στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη τούτη την ώρα που ο κόσμος χάνεται, ναι, δεν είναι πως θα ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό, αλλά πως θα ξεμπερδέψει με τον Τσίπρα. Πολύ άρχισε τα μικρόφωνα όλα. Πολύ πετυχημένο, πάρα πολύ πετυχημένο. Γέλασε και ο ίδιος. Περνάει όμορφα με αυτά που λέει. Αν κάτι απασχολεί το μυαλό του Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτή τη στιγμή, είναι αυτό ακριβώς. Η απειλή του Αλέξη Τσίπρα, που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός, ένα κόμμα με απόψεις, συγκροτημένο, γερό, όπως το ξέραμε, επιτυχημένο από την προηγούμενη διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας. Και όλο αυτό απασχολεί όντως το μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη περισσότερο από τον κορονοϊό. Είπαμε Κυριάκος Μητσοτάκης, και να ακούσουμε, έχει να μας πει πολλά. Το φως της Ανάστασης θα φωτίζει το δρόμο μας μέχρι η ζωή να επιστρέψει βήμα-βήμα στους κανονικούς της ρυθμούς, όπως καλούσε ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι τότε, σεβόμαστε τους ειδικούς, πειθαρχούμε στους κανόνες. Κάνουμε με άλλα λόγια την αγωνία μας αγώνα, όπως καλούσε ο Απόστολος Παύλος. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, όπως καλούσε ο Απόστολος Παύλος. Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Η αλήθεια είναι ότι μύρισε λίγο 21η Απριλίου, γιατί έχουμε 21η Απριλίου. Χρόνια πολλά κιόλας στο κοινό εδώ. Όσους αφορά η συγκεκριμένη γιορτή, όλους δηλαδή μας αφορά, είναι μια πολύ συγκεκριμένη γιορτή. Χαρά της δημοκρατίας, θα έρθουμε σε αυτήν σε λίγο. Απλά βάλαμε τον Άδωνη ως προπομπό. Να μείνουμε λίγο στα όσα είπε όχι ο Απόστολος Παύλος, θα μείνουμε σε άλλα, αλλά σε αυτό το κλίμα πάντα, στο κλίμα αγάπης, αλληλεγγύης, το αγαπάτε αλλήλους με άλλα λόγια. Είναι ένας ιερέας στα Πευκάκια εδώ στην Αττική και έβγαλε ένα κήρυγμα προχθές μόνος του όπως όλοι και είχε εκεί να πει όλο αυτό το χριστιανικό μήνυμα συμπυκνωμένο. Έσχος που κατήντησε η Εκκλησία της Ελλάδος, έσχος, ντρέπομαι, απορώ και δεν εξίσταται ο λαός. Μας έχουν φυλακίσει με απάτη για μία γρήπη. Όλοι το λένε, τα κανάλια, οι καναλάρχες, οι δημοσιογράφοι, αυτά λένε μεταξύ τους. Έσχος, αυτό το έσχος δεν θα το σβήσει η ιστορία. Έσχος, έστω την εσχάτη ώρα μετανοήσατε αρχιερείς και άρχοντες. Άλλος, η οργή του Θεού είναι πάνω από τα κεφάλια σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Είναι ωραίο πως αλλάζει το χρώμα της φωνής μόλις τελειώνει τις κατάρες και αρχίζει το διευχών, γιατί είναι χριστιανός πάνω απ' όλα, ήταν και μέσα στην εκκλησία μπροστά στο ιερό και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μια άλλη τώρα συνελληνίδα, καθαρή Ελληνίδα, αποφάσισε στο μπαλκόνι της να βάλει κάτι ηχεία τεράστια, επαγγελματικά σχεδόν, όχι σπιτιού, για να μεταδίδει τη Θεία Λειτουργία. Ένα πρωί, νομίζω, ήταν μια από αυτές τις μέρες. Τα πήραν οι γείτονες, θέλαν να ηρεμήσουν. Είναι που είναι τα νεύρα όλων κάπως. Να είσαι σε καραντίνα και να ακούς και από τα ηχεία τέρμα. Θα ακούσετε τώρα, θα καταλάβετε τη Θεία Λειτουργία. Της έφεραν την αστυνομία. Και η συγκεκριμένη συνελληνίδα και με το δίκιο της βγήκε από τα ρούχα της. Καλημέρα σας. Εδώ βλέπετε τη φίλτατη αστυνομία να έρχεται να γράψει εμάς που έχουμε βάλει την εκκλησία. Δείτε και την ωραία τη γειτονιά. Δείτε όλοι οι ρουφιάνοι εδώ σε αυτή τη γειτονιά. Γιατί βγάλαμε το ηχείο και βάλαμε την εκκλησία έξω. Ήρθε η γειτονιά, τρελάθηκαν στις σιρήνες για να κατέβουμε να ανοίξουμε και να μας επιβάλλει πρόστιμο γιατί έχουμε ψαλμωδίες δυνατά. Ποιον ενοχλούμε δυνατά? Ώρα κοινή ησυχία δεν είναι. Δεν ενοχλεί το δυνατά, κυρίες και κύριοι. Ενοχλεί η Εκκλησία. Ο Χριστός. Καλέσανε και τους διάδες, λες και είμαστε εγκληματίες. Καταλάβατε? Γιατί είχαμε τα ηχεία έξω και ακούγαμε ψαλμωδίες, κυρίες και κύριοι. Το βλέπετε? Τρεις διάδες και ένα περιπολικό. Γιατί? Για ένα ηχείο και ψαλμωδίες. Ο Χριστός ενοχλεί, κυρίες και κύριοι. Για να πάνε να κάνει αυτές τις μαγκές στους λάθρομετανάστες και μετά. Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε. Ξυπνήστε, μας φέρουν την πατρίδα. Σχεδόν μας την πήραν την πατρίδα. Παίρνουν τη θρησκεία μας τώρα. Ξυπνήστε πριν έναργα. Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Αυτό ήθελε, να ξυπνήσει τους γείτονες. Γι' αυτό είχε βάλει τα ηχεία τέρμα στην Τζίτα, για να ξυπνήσει τους γείτονες. Αλλά δεν, οι γείτονες τσαντίστηκαν και επανέρχεται στο μήνυμά της εδώ. Δεν είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός. Εδώ η κυρία τα ξέρει όλα και το ύφος της. Και λέει και το κυρίες και κύριοι, απευθύνεται προς τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το ωραίο. Όλοι αυτοί είχαν την πετριά, την έχουν φάει και είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που έχουν φάει πετριά. Αλλά τώρα έχουν ένα μικρόφωνο, μια κάμερα και τα εξωτερικεύουν όλα αυτά. Τα ανεβάζουν στα διαδίκτυα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ λυτρωτικό για τους υπόλοιπους, για τους ίδιους όχι και τόσο. Τι είπαμε ότι έχουμε σήμερα, 21η Απριλίου. Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει. Χούντα! Αγκαλιασμένη δυνατή με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Εγώ παραμένω πάντα πιστός στρατιώτης παράταξης. Και πρώτο τον στρατιώτη. Πραξικόπημα! Δικτατορία! Μες στις καρδιές θα ζεστή του Απριλίου ηλιακάδα. Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Και κουρσταστή για μας κλειστή θρησκεία, οικογένεια και πάρα πολλά Ελλάδα. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Και πάρα πολλά Ελλάδα. Ο Ο ύμνος. Ο ύμνος της Χούντας της 21ης Απριλίου πεζόταν τότε από τα ραδιόφωνα, δεν είχε και πολλά. Και τον διανθίσαμε λίγο για να το φέρουμε στα δημοκρατικά δεδομένα της εποχής. Γιατί συνέβη η δικτατορία της 21ης Απριλίου. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα, κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ, θεμελιώνετε ατάκα. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Αλλάς! Ελλήνων, Χριστιανών, άνευ, βουλής και εκλογών. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν εις τον κομμουνισμό. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουν, ταρατατζουν, ταρατατζουν. Ταρατατζούμ ήταν ο Πατακός που μιλάει για τους λόγους που επιβλήθηκε η δικτακτορία, η πρώτη φωνή, για όσοι δεν το ξέρετε, και η δεύτερη του Γεωργίου Παπαδόπουλου, η φωνή, η Χούντα. Έκανε και καλά, εκτός από δρόμους και ότι κοιμόμασταν με τα παράθυρα ανοιχτά και όλα τα υπόλοιπα. Έκανε και καλά. Κάποιους τους έκανε αγωνιστές, τους έβγαλε από το μικρό καλούπι του μικρού ανθρώπου και τους έκανε ρωμαλαίους αντιστασιακούς, αντάρτες. Αυτού του τόπου κάποια στιγμή αυτοί διοίκησαν και τη χώρα. Τι είχα κάνει, τι είχα κάνει, είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία, είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Χριστός Ανέστη. Ο πρωθυπουργός της χώρας εκείνη την εποχή ήταν στην παρανομία και πήγαινε και έβαζε κροτίδες τις λέγανε. Όπως είχε πει στη Βουλή, γιατί ήταν στην παρανομία, δεν καθόταν στα αυγά του και να τελικά που οδηγήθηκε. Ένας από τους λόγους που έφυγε η Χούντα ήταν και αυτός, κατέρευσε η Χούντα, ήταν και αυτός. Το μεγαλύτερο όμως καλό, το μεγαλύτερο που μας έχει κάνει η Χούντα, εκτός από τους δρόμους και όλα τα υπόλοιπα που λένε πάρα πολύ, και ότι είχαμε ψωμί και τότε να φάμε, το μεγαλύτερο καλό είναι αυτό που μας λέει τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μετά ήρθε η Χούντα και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υποκατοίκον κράτηση. Οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα και μας έκανε τον Κυριάκο. Τραγούδι αγάπη σαν τύχη, γελούν όλα τα χείλη. Μας έκανε τον Κυριάκο. Και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα και μας έκανε τον Κυριάκο. Ο επανομαζόμενος Μπόμπος. Τον Μπόμπο μας έκανε δηλαδή η Χούντα. Μας έκανε τον Μπόμπο, επανομαζόμενος, γιατί κανονικά είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έζησε όμως πολύ, δεν έζησε πολύ. Ναι, μεν καλό, γιατί η Χούντα, κοιτάξτε τι μας άφησε, αν δεν είχαμε σήμερα τον Μπόμπο, τι θα είχε γίνει και τι θα είχε απογίνει η χώρα, ο λαός, η υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έζησε όμως πολύ εδώ, στον τόπο μας, στην πατρίδα, ο Μπόμπος, γιατί στους 6 μήνες αρχίσαν τα βάσανα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε, γιατί γελάτε, δεν το καταλάβαινε αυτό. Το θεωρεί ως κάτι πάρα πολύ σοβαρό στο βιογραφικό του, γιατί από 6 μήνων άρχισε να το γράφει. Μετά το εμπλούτησε και του είχε κάνει εντύπωση όταν είπε ότι ήταν εξόριστος 6 μηνών μωρό. Γιατί είχε αντιστασιακή δράση, φαινόταν από τότε και αυτός, όχι σαν τις κροτίδες του Σιμίτη που τις έβανε, αλλά είχε αντιστασιακή δράση, φαινόταν πως ατίθασος θα γίνονταν. Πέρα από αυτά τα ευτράπελα, η Χούντα επέφερε πλήγματα βαθύτατα στο σώμα της Ελλάδας, του ελληνισμού, το καταλαβαίνει ο καθένας, στοιχειοδός να γνωρίζει μερικά πράγματα, υπήρχαν άνθρωποι που αντιστάθηκαν, Όχι πάρα πολύ, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που αντιστάθηκαν, το πλήρωσαν όπως το πληρώνουν πάντα αυτοί που αντιστέκονται. Πίσω από αυτούς κρύβονται πάρα πολλοί και πάρα πολλά. Και αυτό συμβαίνει και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Είναι θέμα συνείδησης, πώς νιώθεις πιο καθαρός, ώστε όταν κοιτάς το πρόσωπό σου στον καθρέφτη να λες: εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω για μένα και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Ένα ντοκουμέντο, τι ακούγονταν τέτοια ώρα πριν 53 χρόνια από το κρατικό ραδιόφωνο. Λόγω της δημιουργηθήσης εκρήθμου καταστάσεως, από το Μεσονικτίου ο στρατός ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Βασιλικών διάταγμα. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλαμε τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει συντάγματος, καθόλου το κράτος, λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας, εξ εσωτερικών κινδύνων. Εν Αθήνας, την 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Συλλήψεις είναι αποδεκτές, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτες. Για να τους έχετε από κάτω, πρόσφορη μέρα για όλα αυτά. Μία από τις τόσες του Απρίλη, αρχίζεται πρωί-πρωί και τελειώνεται το δίλη. Καλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Άρα τα τζουμ. Γενικώς εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα μία με δύο από τα παραπολιτικά. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει διάλογο και κάνετε και εγγραφή. Ο Θεούλης που είπα πριν, που ακούσαμε τα μαθήματά του για την τηλεκατάρτιση, είναι ο Αντώνης Δημόπουλος, που έχει κάνει, το έχει κάνει και πολύ ωραία, το έχει στήσει και πολύ ωραία. Βρείτε τα βιντεάκια, να τα βάλουμε και εμείς στο site. Ελπίζω λαμβάνονται τα μηνύματα από την υπηρεσία, να τα ανεβάσουμε, είναι πάρα πολύ όμορφα και ό,τι πρέπει, με όλη αυτή τη βλακεία, τη διάχυτη και την απάτη σε συνδυασμό με τη βλακεία, όπως συνέβαινε και επί Χούντας, όπως συνέβαινε και μετά, γιατί είναι τόσα τέτοιου τύπου αυτά τα αρπακτικά που δεν έχουν και ίχνος αυτοσεβασμού και κάνουν ό,τι να είναι, αρκεί να τσιμπήσουν το κρατικό χρήμα για να προχωρήσουν παραπάνω, πουλώντας αέρα, είναι μια δουλειά που ανεξαρτήτως καραντίνα σημεί. Λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, χωρίς λαό. Έχουμε πέσει ήδη έξω και σε λίγο είμαστε εδώ. Το φετινό Πάσχα βιώνουμε με νέα κατάνοιξη. Μια άσκηση αναστοχασμού για την απελευθέρωση εκ της δουλείας του αλωτρίου, όπως λέει ο ψαλμός. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικές μου προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις. Μπούρδες. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ο Κυριάκος αναστοχάζεται και κάνει αναθεωρήσεις. Δεν είναι μπούρδες που μπαίνει ο μπαμπάς, ξέρει περισσότερα. Είναι πραγματικότητα, γιατί για να το λέει ο Πρωθυπουργός, εξυμνών κρατούμενος, πολιτικός, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, χωριάτικη σαλάτα και γαρδουμπάκια έφαγε την Κυριακή του Πάσχα ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας ημών Κυριάκος Μητσοτάκης, τηρώντας το έθιμο. Στο τσούγκρισμα των αυγών που ακολούθησε με τα μέλη της οικογένειάς του, κατάφερε και έσπασε τα αυγά όλων, αποδεικνύοντας ότι έχει στόφα ηγέτη που είναι γεννημένος για τα δύσκολα. Μετά το σκόιλε Λυκίκου, νέα προγράμματα τηλεκπαίδευσης ξεκινά το Υπουργείο Εργασίας με αντικείμενα εκμάθησης τα εξής. Χρήση σταθερού τηλεφώνου, άναμα θερμοσύφωνα, χρήση σκούπας, απλής και ηλεκτρικής, άνοιγμα ψυγείου και χρήση τηλεκοντρόλ. Τα προγράμματα αφορούν μεταπτυχιακούς επιστήμονες και είναι επιδοτούμενα. Το δε ύψος του ποσού ανέρχεται στα 780 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, υπαρκτό πρόσωπο είναι ο Μέτζης του Νεόκτη που αναφέρεται στο τάχα μου σκάνδαλο που ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Μέτζης είναι υπαρκτό πρόσωπο, εξέχων στέλεχος επιχειρήσεων και είναι γιος του γνωστού αριστοκράτη των Αθηνών Νεόκτη, απόγονου του αρχαίου Νεόκτη, βασιλιά της Νεοκτίας. Τα δόντια του επί ένα πεντάλεπτο θα τρίξει ο Αλέξης Τσίπρας σε σημερινή του εμφάνιση σε διαδικτυακή συνέντευξη. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι τελείωσε η περίοδος χάριτος προς την κυβέρνηση. Το γεγονός χαροποίησε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θα συντονιστούν διαδικτυακά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει την αναπνοή του για 10 λεπτά. Συνταγές με τα τσουρέκια που περίσεψαν πρόκειται να δώσει μέσω διαδικτύου η σύζυγος του Πρωθυπουργού σήμερα το βράδυ από ειδικό πρόγραμμα τηλεεκπαίδευσης για νέους μάγειρες και μαγείρισες. Το πρόγραμμα θα φέρει τον τίτλο «Σκόιλ Τσουρεκίκου», ενώ θα ακολουθήσει το πρόγραμμα «Σκόιλ Κουλουρίκικου». Καιρός. Καιρός να αρχίσουμε να τρώμε το αρνί με γκότζι μπέρι. Μόνο με γκοτζιμπέρι δεν το έχουμε φάει το αρνί αυτές τις μέρες. Με όλους άλλους τρόπους έχει φαγωθεί. Τα προγράμματα τηλεκατάρτισης επεκτείνονται σε πάρα πολύ χρήσιμα θέματα, όπως ακούει, μπορείτε να ακούσετε και να καταλάβετε. Ξεκίνησε από χθες και η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και επιτέλους το γλύψιμο επανήλθε. Και ήταν όλοι με τα παιδιά τους, όπως και ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Παιδιά, πολύ ωραίο σπίτι ο Μητσοτάκης. Δεν έχω δει το σπίτι, αλλά είναι στο Λυκαβητό από την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Ο γιος τους είναι ίδιος ο πρωθυπουργός, παιδιά. Η ομοιότητα είναι συγκλονιστική. Δηλαδή, εγώ το ίδιος ο πρωθυπουργός, μοιάζει και στη μαμά του. Παιδιά, τι στυλάτη γυναίκα είναι η Μαρέβα, ρε γάμο του. Πάρα πολύ στυλάτη και ωραία τα κορίτσια και πολύ όμορφη. Και ο Μητσοτάκης είναι ωραίος άντρας. Δηλαδή είναι. Φιτ, πολύ υψηλό, λινό, κανονικό, ωραίο. Να πούμε ότι ήταν με τα τρία του παιδιά. Το γλύφουμε, παιδιά, μην τρελαίνετε, παιδιά, στο Sky. Μα δεν το πήραμε καν ως γλύψιμο. Αυτά τα λέει ο κάθε Έλληνας. Τα λέει για τον Κυριάκο, για την οικογένεια, για το σπίτι. Οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα καλύτερα τα είπε από την καρδιά του. Αντικειμενικές προσεγγίσεις είναι, δεν είναι γλύψιμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει αν τον γλύφουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Χούντα μας άφησε και κάτι άλλο. Δεν το είχαμε καταλάβει από την αρχή. Στην πορεία το αντιληφθήκαμε. Είναι η προφορά σε ελληνικές λέξεις. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν, ότι πιστεύανε ότι ο πατέρας μου, επειδή ήταν γνωστός κριτικός και αντιστασιακός, θα είχε έναν αριθμό κριτικών οι οποίοι θα τον φυλάγανε μέσα στο σπίτι. Βεβαίως δεν είχε κανέναν, είχε εμάς τις τρεις, τότε δεν είχε γεννηθεί ο αδερφός μου ακόμα, και τη μητέρα μου. Πήραν τον πατέρα μου, ο οποίος πρόλαβε με τις πιτζάμες, γιατί έτσι τους μαζέψαν όλους, με τις πιτζάμες. Αυτό ήταν από τα πρώτα με προφορά G της Ντόρας Μπακογιάννη. Μετά νομίζω ήταν τα σοκολατάκια και μετά άρχισε και δεν τέλειωνε. Είδε και η ίδια ότι τραβάει και πουλάει όλο αυτό και οτιδήποτε G, G ή ό,τι άλλο το φορτώνει, το φουσκώνει, του δίνει την προφορά που δεν υπάρχει εδώ στην ελληνική γλώσσα, αλλά σε άλλες γλώσσες μπορεί. Όχι μπορεί, υπάρχει σίγουρα. Έτσι λοιπόν μάθαμε και κάντε το και σαν εικόνα, δεν υπήρχε ο Κυριάκος τότε, ήταν λίγο πριν, πώς τον πήραν με τις πιτζάμες τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και αυτό έχει χαρακτήσει τη μνήμη της Ντόρας και των υπολείπων. Λαός ακολουθεί και μας πάει και στις διαφημίσεις. Γεια σας Αποστόλη. Θέλω σαν υπεύθυνος πολίτης να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, τον Μπαρμπαφώτη να μην ξεχάσω, για τον προβληματισμό τον μεγάλο που έχουμε βγει από τα μνημόνια τώρα που έχουμε λεφτά και προβληματιζόμαστε μην έχουν κολλήσει οι ΙΗ πάνω στα χαρτονομίσματα. Να τα επιστρέψουμε. Να τα επιστρέψουμε σε μια τράπεζα που ξέρει να τα απολυμμένει. Να τα ξεπλένει κάπου. Να τα δώσουμε στους μεγαλοκαρχαρίες. Κάπου να τα κουμπίσουμε στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ. Ξέρουν να τα ξεπλύνουν αυτοί. Αυτό. Μη φοβάσαι. Και αν δεν το κάνεις μόνος σου, θα στα πάρει το κράτος να στα ξεπλύνει. επειδή όλο αυτό το παραμύθι μένουμε σπίτι, όσο μας τα έχουν πρίξει. Βγες έξω, παιδί μου, εσύ. Βγες έξω, αφού μας τα έχουν πρίξει. Βγες να τελειώνουμε με μερικούς μαλάκες. Ποιος είναι ο μερικός μαλάκας? Κάποιον θα βρεις έξω, δεν λέω τώρα κάτι άλλο. Α, όχι, νόμιζα πως ανάμεσα σε μένα. Εσύ είναι δυνατόν να είσαι μαλακό? Σε έχει ακούσει ο κόσμος τόσο καιρό. Πιστεύεις ότι έστω και ένας θεώρησε ότι είσαι μαλακό? Όχι. Δεν νομίζω. Κι εγώ, μπράβο. Πολύ έχεις και σωστή κρίση, μ' αρέσεις. Αλλά αν δεν είχες να ψήφιζες ΣΥΡΙΖΑ, όλα ακουμπώνουν τελικά. Γεια σας, παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, τον Μπογδάνο, τι ώρα τον έχετε σε εκπομπή? Α, σε περίοπτη θέση, στις 12. 12:01. Ναι, αν ενδιαφέρεστε δηλαδή και ψάχνεστε πότε να πάτε τουαλέτα. Να σας πω κάτι άλλο. Βολεύει. Τώρα έχει κάποια χιουμοριστική εκπομπή. Και στις 12 έχει χιουμοριστική, να το πούμε και αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα είναι η χιουμοριστική. 12:01 είναι ο Μπογδάνος. Τώρα 1:01 ποιος είναι? Η Ελληνοφρένεια. Α, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αυτό θέλατε? Ναι, ναι. Α, μόνο είναι αρκετό? Εγώ εξυπηρέτησα όπως θέλατε. Είστε ευχαριστημένος από το 1 έως το 10. Το 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γιατί το βλέπουν οι ανώτεροι που τρίβουν γενικώς όλες τις επιχειρήσεις στα χέρια τους. Να δούνε μετά από αυτή την κρίση ποιοι θα φύγουνε. Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα πληρώσουμε, λέει, όλοι και τα λοιπά. Να πληρώσουμε, γιατί να πληρώσουμε? Γιατί θα πληρώσουμε τώρα ισομερός και θα εισπράξουμε ισομερός μετά όταν έρθει η έκρηξη της ανάπτυξης. Και αυτό δεν είναι με τα δύο χέρια μουτζα, αυτό είναι και με τα πόδια μαζί. Όχι για το Μητσοτάκη, για το κάθε ζώο που τον πίστεψε. Ακριβώς. Και κάθε ζώο που τον πιστεύει ακόμα, βέβαια. Να σου πω ένα γιατί δεν το ξέρει αυτό. Θα καταργήσει δηλαδή το άρθρο 107 του Συντάγματος, το οποίο δίνει συνταγματικό δικαίωμα φορώ απαλλαγή στους εφοπλιστές. Και θα πληρώσουν δηλαδή. Αυτό ναι, τι νόμιζες? Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, ένα ακόμα να σου πω γρήγορο, ότι επειδή έχω δει την εθνική τάξη να κάνει διάφορες δωρεές, θα τρέξει πάλι το πόπολο να χειροκροτήσει. Αυτοί που τους φέρανε εδώ πέρα, η αστική τάξη και ο καπιταλισμός, πετάνε ψυχουλάκια τώρα, από εδώ και από εκεί, για να σώσουν ό,τι σώζεται. Γιατί και οι ίδιοι, μη φοβάσαι, είναι αυτό που λέει, τρέμει ο Γιάννης στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Γιατί ξέρουν ότι μπορεί και ο λαός κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να τους πάει παραμάζωμα. Ναι, ναι. Μην ξυπνήσει πολύ ο λαός. Αλλά φοβάμαι ότι ο λαός πάλι θα παραμείνουμε εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, φυλάκια και με αγάπη, Δημητράκη. Γεια σου, Δημητράκη. Κουλίκι τα κατή, κουλίκι τα κατά. Κουλίκι τα κατή, κουλίκι τα κατά. Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Λίγο όμως, λίγο, αλλά έχει μυρίσει για τα καλά εδώ και καιρό, δεν είναι μόνο σήμερα. Αυτό είναι το ωραίο με την 21η Απριλίου, ότι είναι μια μέρα που ξεκίνησε ένα πραξικόπημα, αλλά όμως μυρίζει και μέσα στη δημοκρατία η συγκεκριμένη μέρα, μάλλον επειδή πέφτουμε στον Απρίλιο που έχουμε πολύ έντονες μυρωδιές έτσι και αλλιώς, και από λουλούδια και από αρνιά και από διάφορα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά στον πλανήτη, τα πάρα πολύ σοβαρά, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, στις γειτονικές χώρες, στην Αμερική, έχουμε και τον Κιμ Γιονγκ Ουν με την υγεία του, διάφορα σενάρια, πληροφορίες, δεν ξέρω εγώ, ειδήσεις, τι άλλο θα ακούσουμε από εκεί και τι άλλο θα συμβεί. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν γύρισε ο Σπαλιάρας από το Ιράν που είχε πάει να πάρει μέρος σε ένα σύριαλ εκεί που θα έκανε έναν Πέρση, αν θυμάμαι καλά, κάτι θα έκανε μέσω κορονοϊού. Έχει γυρίσει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά όμως επειδή ποτέ δεν ησυχάζει και μαζί με αυτόν και η δημοσιογραφία που τα παρακολουθεί όλα αυτά, ο Γιάννης ψάχνει. Πάμε την ερώτηση του εκατομμυρίου τώρα. Ναι. Θα παντρευτείς, θα κάνεις οικογένεια? Θα ήθελα να κάνω οικογένεια, ναι. Τα τελευταία χρόνια το σκέφτομαι πιο. Τι αδύνα. Σε σταματάει, πώς θα πεις? Δεν βρίσκει τις κατάλληλες. Δεν σταματάει κάτι. Το Άριο ψάχνω για να τεκνοποιήσω. Άμα ψάξει κάπου θα το βρει ένα Άριο, θα βρεθεί. Μόνο του το ψάχνει έτσι. Ψάχνει γενικώς. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, γιατί γι' αυτό τα μεταδίδουμε κι εμείς εδώ, διότι η δημοσιογραφία επιτελεί έργο, είναι λειτουργήμα, όπως λέγαμε κάποτε. Και τους δημοσιογράφους, μέχρι πρότινος, οι αναρχικοί, γενικώς αυτός ο χώρος τους αποκαλούσε ρουφιάνους, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τώρα όμως έχει αρχίσει και ένας άλλος χώρος να αποκαλεί ρουφιάνους τους δημοσιογράφους. Ήτανε προχτές σε ζωντανή σύνδεση στο δελτίο του Α, αν δεν κάνω λάθος. Και παρακολουθούσαν ποιοι είναι έξω από τις εκκλησίες, τι κάνουν ακριβώς, και βγαίνουν οι χριστιανοί και λένε και αυτοί ρουφιάνους τους δημοσιογράφους. Ουρές πιστών Αφροδίτη στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού της Αναλήψεως. Έτσι είναι, έφη, βρισκόμαστε στην Νεάπολη, στην Πολύχνη, στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, στο παρακλήσι του Αγίου Φανουρίου. Εδώ έχουν βάλει την εικόνα του επιταφείου και σειραίουν πιστοί από την περιοχή προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα του επιταφείου, να ανάψουν ένα κεράκι, να νιώσουν την κατάνοιξη και το θείο δράμα της σημερινής ημέρας. Έχει αρκετό κόσμο από νωρίς που φτάνουν εδώ και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις σχετικά με το ρεπορτάζ. Αντιδράσεις σχετικά με το ρεπορτάζ, επειδή δείχνουμε την εικόνα, δηλαδή με τις ουρές των πιστών στο παρεκκλήσι, Αφροδίτη, αφού είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν αντιδράσεις σχετικά με το ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος δεν θέλει να θεωρεί υπεύθυνους τους δημοσιογράφους και τις κάμερες. Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι περνάνε από πίσω και τα λένε. Δεν στέκονται, περνάνε γιατί ακούγεται από βάθος η φωνή, γίνεται καθαρή όταν πλησιάζει το μικρόφωνο και μετά ξαναχάνεται. Γιατί έχει απομακρυνθεί, αλλά ξαναγυρίζουν όμως να ξαναπούνε Ρουφιάνους. Τους δημοσιογράφους, επειδή αποκαλύπτουν τους χριστιανούς και σε ποιες εκκλησίες. Εμείς στην Ηλίουπολη, πάντως, να ξέρετε ότι έγινε περιφορά επιταφείου, δεν το πήραν χαμπάρι καθόλου τα μέσα ενημέρωση. Στην Αγία Μαρίνα, ο αρχηγός εκεί, ο αρχιμανδρίτης, έκανε περιφορά κάνα τρίωρο, είχε πάρει όχι κανονικό επιτάφιο, απλά ο ίδιος με καμιά δεκαριά ακόμη άτομα έκαναν περιφορά εν είδη επιταφίου σε αρκετούς δρόμους. Υπάρχει βίντεο, αλλά στα site των νοτιών προαστίων κάτω δεν είναι, για να το βλέπουν πάρα πολύ, για να μην παίρνουν και παραδείγματα όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά κάποιοι τιμήσαμε και αυτήν την ημέρα. Στα παράθυρα βγαίνουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες να πούνε τα δικά τους αυτή την εποχή. Έχουν αποκοπεί από το κοινό τους και έχουν ανάγκη να μάθουμε τι κάνουν. Ας πούμε, αν ξυρίστηκε ο Τανιμανίδης και ανάφησε μουστάκι, ο σπαλιάρας που ψάχνει το Οάριο. Αλλά δεν έχει σχέση με όλους αυτούς βεβαίως. Βγήκε και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Θέλω κλείνοντας να ρωτήσω, αν αυτή η περιπέτεια που κλειστήκατε σπίτι, ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος βαθιά δημιουργικός, σας έχει εμπνεύσει για το επόμενο έργο σας. Πού θα το πηγαίνατε, ναι. Τι τίτλο θα βάζατε σε αυτό? Μου δώσατε ένα τίτλο για το... Δεν ξέρω να σας πω, αλλά σκαρώνω διάφορα, ναι, σατυρικά ή εύθυμα. Να σας πω, ναι, ναι, μαζί με τις ευχές μου, ναι, να σας πω δύο στιχάκια, ναι, ναι, για αυτούς που είναι άνω των 65. Βεβαίως. Εμείς του 60 οι ευπαθείς, του Τσιόδρα οι προσφυλείς, ποντάρουμε πως θα'ναι τριαμβευτής του Πάσχα ο αμνός και νικημένος ποιος, ο κορονοϊός. Χρόνια πολλά. Ακούσαμε και τα τραγούδια από τα παράθυρα, καλό ήταν, αλλά δεν ήταν σαν τα τραγούδια που φτιάχνουν οι θεοί του διαδικτύου με το σκόιλ ελικίκου. Σκόιλ ελικίκου, σκοπός με τζιβουνέ ουκτή, για να μην λαμβάνουμε βρίσκοντα πρίβανση στους επιθηκιακούς ιστούς, λήψη και μεταμόρφωση. Λήψη και μεταμόρφωση. Πρόσθεσης και ελέγχου λοιμωθήκαν εκπαίδευση. Χαπ, χαπ, χαπ, χαπ. Λοιμώξη μικροβιακή. Διάγνωση νοσοκομείακων. Προσευχή. Έχει πάρει όλες τις λέξεις αυτές που έχουν τσαλαπατηθεί και τις έχει συνθέσει και έχει φτιάξει αυτό που ακούμε μέσα σε αυτά τα σκόιλ ελικίκου. Υπάρχει και κάτι που είναι σε σωστά ελληνικά. Δεν είναι όλα λάθος για 4-5 λαθάκια που λένε και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Διαβάζουμε διαχρονική εξέλιξη λοιμόξεων, είναι αυτό το κεφάλαιο, και λέει τι λέει εκπαίδευση. Το 2003 εμφανίστηκε η επιδημία του AIDS, μια επιδημία που άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης των νοσημάτων από την παγκόσμια ιατρική και. Ποιο 2003, από τη δεκαετία του 80 έχει εντοπιστεί, ανακαλυφθεί, εμφανιστεί, και όχι το 2003, γιατί αυτή εδώ είναι σωστά τα ελληνικά, αλλά όμως είναι λάθος εντελώς πληροφορία, γιατί υποτίθεται επιμορφώνουν, πρέπει να το έχουν ψάξει, διπλό τσεκάρι. Έτσι λοιπόν, ένας άλλος θεός του YouTube πήρε του Βουτσά το σχετικό και το έκανε ως εξής. Έτσι λοιπόν, το Φσιτ Boeing έγινε Φσιτ Σκόιλ από το Σκόιλ Ελικίκου ή Ελικικού, δεν ξέρω που τονίζεται, μάλλον κανείς δεν ξέρει. Είναι μια λέξη που την έφτιαξε το ίντερνετ μόνο του. Η μετάφραση. Αυτενέργησε και έφτιαξε αυτά τα θεϊκά που ακούσαμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τώρα ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ποια πέτυχα τώρα χαζεύοντα το ίντερνετ. Ποια? Αχίλ Μακρύ. Ωρε παιδί μου, μαγιό. Όχι ρε, κάτι. Το φουστάνι το κόκκινο αυτό που είχα κάνει και εγώ φωτογράφηση, ποιο. Όχι, έβαζε ότι ο ιός είναι μούφα. Τι θα έλεγε Ραχίλ Μακρύ. Υπάρχει μεγαλύτερο ιός από τη Ραχίλ Μακρύ και τη είναι αυτό. Είχε χαθεί αυτό το σούργελο. Πάρτε κανένα τηλέφωνο, ρε, να μα πει. Τι να πω, παιδί μου, με τη Ραχίλ Μακρύ στο τηλέφωνο. Πα καλά, έχω όρεξη. Άστο. Πάρτε να γελάσω. Καταρχήν, εγώ βγαίνω 5:30-6 ώρα για δουλειά. Να μας πει κάποιος μαλάκας οδηγός, συνέχεια το ακούω αυτό, ή πελάτης, που λέει τι ώρα είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκουπίδια. Έτσι. Να μας πει ποια είναι η κατάλληλη ώρα. Σε 6 το πρωί, 3 το μεσημέρι. Για να βγούμε να πούμε ένα ευχαριστώ, ένα χειροκρότημα, κάτι. Δεν του πειμαρεύα. Πότε χειροκροτάμε το σκουπιδιάρι. Και θα λέμε καλημέρα στις γυναίκες και στους άντρες που θα αδειάζουν τους κάδους της γειτονιάς μας. Δεν θα είναι πια αόρατη, όπως ήταν για κάποιους. Τέλος πάντων, ο κόσμος που λέει αυτή τη βλακεία είναι τι ώρα είναι αυτή που μαζεύουν τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει ώρα κατάλληλη. Ό,τι ώρα και να βγουν είναι ακατάλληλη για το μαλάκα τον πελάτη ή το μαλάκα τον οδηγό. Κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω ότι ο μισθός τους είναι αόρατος. Αυτή δεν είναι καθόλου αόρατη. Αυτό το αόρατος από πού το επινόησε, μήπως από τον εαυτό του. Αυτές τις μαγικές όλες που λένε στην τηλεόραση δεν έχω ακούσει ένα επιστήμα πώς θα βοηθήσει τον κόσμο. Τον κόσμο δεν τον έχω ακούσει. Εκτός από το κλειστείτε στα σπίτια σας, αυτά που είναι και ο άλλος με τον Bill Gates, να βάλουμε την ταφόπλακα στο χέρι μας για να μας παρακολουθούν όπου πηγαίνουμε σαν τα βραχιολάκια. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει κάποιον να πει κάτι σοβαρό. Να ξέρεις, φίλε μου, ότι για τον ιό, για να μπει ένας ιός μέσα στον οργανισμό, όταν εσύ φτερνιστείς, βγάζεις, όταν λένε, αυτά τα λένε, μέχρι εκεί τα λένε, παρακάτω δεν λένε, 100.000 σταγονίδια. Το κάθε ένα σταγονίδιο. Επάνω έχει πολλούς ιούς. Όταν αυτός έρθει, ο ιός από σένα ναι, έρθει σε μένα ναι, και κάτσει πάνω στο σαλιό μου για να κολλήσει, βγάζει μια ουσία που λέγεται αιμαγλουτινίνη. Με αυτή φίλε. Αυτή την αιμαγλουτινίνη, αυτή με το σάλιο, είναι σε μεγάλη έλλειψη πολλοί βουλευτές κυβερνητικοί και αυτιάς. Ακριβώς. Και αφού κάτσει πάνω, βγάζει μια άλλη ουσία που λέγεται νευραμινιδάση, σπάει τον κλειό προστασία του κυτάρου και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και αναπτύσσεται. Αυτά όλα τα λαμόγια που βγαίνουν στην τηλεόραση και παίρνουν όλοι αυτοί οι καθηγητές, παίρνουν επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις για να κάνουν τις έρευνες, δεν βγαίνουν να τα πούνε και αυτά τα ξέρουν από τότε που πήραν το πτυχίο στο πανεπιστήμιο, πριν 15, 20, 30 χρόνια, 40. Ρε, κοίταξε να δει, ρε, πες τον Παρνασσό και μου είπε ο εξωγήινος στο Μητσοτάκη, βγάλει κουφάλα ο Τσίπρα, ρε, μου λέει. Έβαλε τον ελληνικό λαό να μην τον ψηφίσει για να μην τραβάει ένα σωρό που τραβάει σήμερα ο Μητσοτάκης. Τι τυχερός άνθρωπος λέει είναι αυτό, ρε. Ναι, γι' αυτό τα έκανες κατά ο Τσίπρας όλα. Τα έκανες κατά 5 χρόνια ο Τσίπρας για να μην τραβήξει αυτό τώρα. Ήταν ικανός. Αλλά ήταν σχέδιο, ήταν τόσο ικανός. Ήταν ικανός για όλα από ό,τι φάνηκε και τα έκανε τόσο σκατά για να τα τραβήξει άλλος. Ναι, φαντάζεσαι να τα. Όρσε κι εσύ. Τι θα άκουγε ο Τσίπρας. Στο Τσερνομπίλ πήρε φωτιά. Άλλο κάκο μας ήρθε. Σεισμούς θα εφτάνησα. Ρε τι θα πάθουμε, ρε, τι είμαστε εμείς, ρε. Οι συνταξιούχοι δεν πήραμε δώρο, ρε. Μας βάζει έξω να πληρώνουμε και τις κηδείες μας. Αυτός είναι ο φίλος σας. Ενώ ήθελες την κηδεία τσάπα, μάλιστα, το ακούσαμε κι αυτό.